Funky Paella, el teu programa de música negra a Radio Tortuga. Bueno, acabem d'escomptar aquí els dementals i a mi m'agradaria que algú dels quatre o els quatre o els dos o els tres baixés aquí i comentar un poquet qui tinga més làbia o més ganes de parlar en aquestes hores de la tarda. Está animando aquí la peña de la batucada. Puedo tocar, ¿verdad, Moon, eh? Claro que sí. ¿Qué tal, Gabo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Quiero que me cuentes un poco sobre Ementals, ¿no? Primero te voy a preguntar de dónde viene el nombre, que seguro que os lo preguntan muchísimas veces, ¿no? ¿De dónde viene el nombre Ementals, aparte del famoso queso? Bueno, el nombre está vinculado con el queso, precisamente. Surgió, pues... bueno, nosotros nos consideramos músicos amateurs. Uh-huh. Y bueno, al principio cuando comenzamos, pues no teníamos mucha destreza. Y entonces, normalmente, pues en un país lejano por allí del sur, se dice que cuando no dominas bien alguna técnica, eres un queso, ¿no? Y entonces, pues a mí me gustaba mucho Ementals y bueno, en principio surgió de Ementals. Pero en un concierto que hicimos en Son Sardina, pues nos hicieron una traducción al catalán y quedó Els Ementals. Els Ementals. Que te diga que está este más gracioso, que bueno, Els Ementals, bueno, nos agradan molt y nos hem quedat amb aquest nom. Pues amb això, molt bé. He estat superbé. No vau tocar a Son Sardina aquestes darreres festes? O quan? No, hem tocat en una ocasió que era que organitzaven un tema en relació amb Haití. Ajà. Una recaudació de fons. Sí. Ho dic perquè fa poc m'he mudat a Son Sardina, és per això que... No. No, però arribarem. Molt bé. Idò, quant de temps fa que esteu tocant, que esteu passejant la vostra música per escenaris mallorquins? Bueno, per escenaris, poc. Poc. Esteu ahí... Per escenaris, poc. Sí. Hem començat una mica entre nosaltres, com a amics, i bueno, no teníem una idea clara de que aniríem a escenaris i tal, però bueno, a poc a poc els temes han començat a demanar-lo. O sea, el grup mateix, la música ho demanava, no? De que estava bé tocar i mos agrada molt i bueno, hem fet uns bolos i hem començat, de poc a poc i estem fent. Molt bé. I estem molt contents d'estar aquí, en una ràdio alternativa com aquesta. Jo estic molt content també de veure que van sorgint bandes que fan funk, jazz funk, no? Que van per ahí els tios, perquè fa molt de temps que estic posat en la música negra aquí a Mallorca i estem molt orfes de bandes i de grups. I és una bona notícia per a mi, perquè a part en Pere m'havia xerrat de Valtros, però no vos coneixia i m'ha agradat molt i estic content de comptar amb una altra banda de música negra aquí a Mallorca. Avui ens ha faltat dos integrantes. Heu vingut mancos, ¿no? Sí, sí, hem comentat en la pàgina web que vendríem amb menys matèria grasa. I bé, tenim, mos falta trompeta, que li dona una canya a aquest grup impressionant. I bueno, baix, he agafat la primera guitarra i entonces normalment som sis. Ah, molt bé, molt bé. Una bona banda. Sí, sí, sona potent, sí. Quan estan en sis, està súper. Molt bé, molt bé. I hi haurà més oportunitats de veure-vos per Mallorca? Segurament, sí? Sí, sí. Crec que, bueno, ara, el siguiente bolo que tenim és en el Festival de Còmic de Mallorca, que se farà pues, la darrera setmana de novembre, crec que, i nosaltres tocam, si no m'equivoco, el 2 de desembre en el Pati de la Misericòrdia a la 1 aproximadament. Molt bé. Que ahí se forma una fireta del còmic, sí, que passa molta de gent. Jo he anat un parell de pics altres anys també a la Fira del Còmic, sóc assiduo i està molt bé, és un lloc molt guapo per fer un concert. Molt guapo, sí, és un concert que tenim ganes. Molt bé. Idò, molt bé, doncs ara ja ens anem preparant per la següent actuació. Veig que en Pere està començant a muntar l'escenari, la Cristina també. I doncs res, moltíssimes gràcies per venir a compartir aquest dia amb nosaltres, amb Radio Tortuga i amb el Funky Paella, que és el programa un poc més afí a la música que feu. I no res, doncs us desitjo moltíssima sort i que tingueu molts de concerts i segurament estarem en contacte i fins i tot podríeu venir un dia al programa a contar-nos un poc o a posar les vostres cançons fetitx o el que vulgueu, el Funky Paella. M'encantaria, segur que tots vendrien. Vinga, doncs queda pendent. Molta sort a Funky Paella també. Molt bé, vinga, i d'anar a escoltar un pop de música i ara continuem. Idò, continuem aquí amb més música. És un poc difícil canviar de plat perquè només tenim una pista, però ara tot d'una continuem escoltant un poc de música i una vegada estiguem preparats continuem amb aquest fantàstic grup que està ara d'en preparar-se, Lucía Febrero, amb Friends o sense Friends o no ho sé, perquè això és un poc sorpresa avui. We'll be right back. Bueno, una bona batucada aquí tenim muntada avui, eh? Ho fa l'aplaudiment aquí, qui pugui aplaudir per ells. Continuem aquí al Funky Paella, avui en directe des del polígon de Llevant, en un poquet de Bugalú. Molt bé, eh? Com esteu?